Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shalom, luisteraars. In deze uitzending bespreken we de laatste parasha van de Torah. Parashat Vezot HaBaracha is genoemd naar de eerste woorden waarmee dit gedeelte begint. Vezot HaBaracha Asher Berach Moshe Ish HaElohim et Bnei Yisrael Lifnei Moto. En dit is de zegen waarmee Moshe, Mozes, de man van God, de zonen van Israël gezegend heeft voor zijn dood. Zoals u wellicht weet, bestaat de titel van elke parasha in de regel uit het eerste woord of de eerste woorden waarmee dit gedeelte begint. Het is een hele korte parasha en bestaat uit het Bijbelgedeelte van Deuteronomium 33 vers 1 tot Deuteronomium 34 vers 12 en vormt daarmee de afsluiting niet alleen van dit Bijbelboek, maar tevens van de gehele Torah. In hoofdstuk 33 richt Moshe het woord tot de 12 stammen van Israël en spreekt de zegen over hen uit. In hoofdstuk 34, een van de kortste hoofdstukken van de Bijbel, lezen we hoe Moshe de berg Nebo beklom om vandaar te mogen uitzien over het beloofde land, dat hij zelf niet binnen mocht gaan. Vervolgens lezen we over het einde van Moshe. In deze studie wil ik stil blijven staan bij de zegen die Moshe over de stammen uitspreekt. Ik wil met u proberen de bedoeling en de strekking van deze zegen te ontdekken en u een sleutel aan te reiken hoe deze parasha te verstaan. Het vergt veel tijd om bij alle stammen stil te staan, maar de meest opvallende wil ik voor u naar voren halen om de geestelijke implicatie van de zegen te verhelderen. Eerst iets over het woord zegen. Ons Nederlandse woord zegen komt van het Latijnse woord signum, dat staat voor het woord teken. Dit komt voort uit het vroegchristelijke gebruik om bij het uitspreken van de zegen ook een kruisteken te maken. In ons huidige spraakgebruik heeft het woord zegen meestal de betekenis van toestemming gekregen, zoals ik geef je mijn zegen, waarmee bedoeld wordt ik geef je mijn goedkeuring of ik geef je mijn toestemming. Het Hebreeuwse woord voor zegen, baracha, heeft echter een heel andere oorsprong. Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse woord barach. Dat wordt gevormd door de wortelletters bet, resh, geet en staat in zijn grondbetekenis voor knielen. Het Hebreeuwse woord voor knie, berg, is hier eveneens van afgeleid. In de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach, wordt veel geschreven over het zegenen van de eeuwige. In onze Bijbels is dit meestal vertaald door het gebruik van de woorden loven en prijzen. In essentie betekent het zegenen van God, hem groot maken. In de oudheid was het de gewoonte voor een koning te knielen. En dat is wat er gebeurde als men knielde voor de koning. Men maakte zich kleiner voor de koning, waardoor zijn grootheid werd benadrukt. In Numeri 8 vers 10 wordt voorgeschreven dat Israël na elke maaltijd de eeuwige dient te zegenen. In onze vertalingen leest men voor zegenen het woord loven of prijzen of danken. In de Hebreeuwse tekst staat hier een vorm van het woord barach, wat we met zegenen of grootmaken zouden moeten vertalen. Hieruit zijn door de tijd heen vaste gebruiken en zegenspreuken ontstaan. Zo wordt elke maaltijd waarbij brood wordt gegeten in een Joods gezin aangevangen met de volgende beracha: Baruch ata Adonai, melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Gezegend zijt gij, Heere, koning in eeuwigheid, u die het brood uit de aarde doet voortkomen. Maar als wij een zegen uitspreken over mensen, dan krijgt dit woord een andere betekenis. Wij vragen dan aan de eeuwige of hij iemand wil groot maken. Daarmee wordt bedoeld dat iemand zal toenemen in vruchtbaarheid, voorspoed, gezag of gezondheid. Eigenlijk heel concrete dus. Maar een zegen zoals we die tegenkomen in deze parasha heeft ook nog een andere betekenis. Het heeft ook de bedoeling van profetisch woord voor de persoon of het volk waarover de beracha wordt uitgesproken. In deze parasha zien we een parallel met Genesis 49, waarin Jacob zijn zonen bijeenroept aan zijn sterfbed en hen zegent voor zijn dood. Maar er zijn grote verschillen. Wordt er hier in de tekst gesproken over een beracha, een zegen? Het woord beracha komen we in Genesis 49 niet tegen. Daar lezen we: daarop riep Jacob zijn zonen en zei: verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Jacob profeteert. Jacob spreekt over de geschiedenis van het volk dat uit hem voortkomt en zoals die zich door de tijd heen zal ontwikkelen. Maar anders dan Jacob, die direct het woord richt tot Ruben, zijn oudste zoon, heft Moshe, die hier de man Gods genoemd wordt, een inleidende spreuk aan die we lezen in de versen 2 tot en met 5. Hierin beschrijft Moshe hoe de Eeuwige zich aan het volk Israël heeft geopenbaard, hoe hij zich op de Sinaï aan hen heeft geopenbaard en hoe zijn goddelijke macht en blinkende heerlijkheid aan hen is verschenen. Niet alleen daar waar hij met hen het verbond had gesloten en zijn Torah aan hen had gegeven, maar tijdens de gehele tocht door de woestijn. De namen Seir en Paran geven dit aan. De Sinaï, het Seir-gebergte in het oosten, en het Paran-gebergte dat ten zuiden daarvan ligt en loopt tot aan de golf van Aqaba, beslaat grofweg het gehele gebied waarin Israël 40 jaar heeft rondgezworven totdat ze kwamen op de plaats waar ze zich thans bevonden. Sinaï ligt aan het begin van de reis, Seir ligt aan het einde ervan. Het was bij de Sinaï waar de Eeuwige in vuur aan hen verscheen. Zijn verbond met hen sloot en zijn wetten aan hen gaf. Paran was ook het gebied waar ze zich legerden nadat ze bij Sinaï waren vertrokken en ze nog niet gefaald hadden. Over dit falen wordt door Moshe niet gesproken. Een parallele tekst vinden we in Habakkuk 3, vers 3 en 4. Dit als inleiding van het profetisch woord over het in bezit nemen van het land en het verslaan van de heidevolken door de Eeuwige zelf, die zich in zijn glanzende majesteitelijke verschijning doet gelden. In Habakkuk 3, vers 6 en 7 lezen we vervolgens: hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De alaude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kushan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van het land Midjan sidderden. En in Habakkuk 3 vers 12 en 13 lezen we: in gramschap schreed u voort over de aarde. In toren vertrapte u de heidenvolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. Dit betreft profetieën die deels nog vervuld moeten worden en die slaan op de eindtijd als de eeuwige de natie Israël weer volledig zal herstellen als zijn volk, hem ten eigendom en hen het door hen beloofde land hen weer volledig in bezit zal geven. Zo mag de zegen van Moshe ook opgevat worden. Als profetisch voor de eindtijd, de tijd dat God de natie Israël weer volledig zal herstellen in het land dat hij hen voor eeuwig onder ede heeft beloofd. Dat is de tijd waar wij nu voor staan en waarin wij leven. De eeuwige wordt gezien te midden van zijn volk, de heiligen. Het woord rivevot, de tienduizenden, kan ook als grote menigte of als ontelbaar groot worden vertaald. We mogen hierbij ook denken aan Openbaring 7 vers 9, waar we lezen: hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God die zit op de troon en van het lam. En is het niet treffend dat deze tekst direct volgt op de opsomming van de 144.000, de tienduizenden uit elke stam van het volk Israël. De Eeuwige heeft zijn volken lief. Allereerst zijn dat de stammen Israëls, zijn heiligen, zijn uitverkorenen zittend aan zijn voeten en luisterend naar zijn woorden, zoals Maria zat aan de voeten van Yeshua, Jezus, en geen woord wilde missen van zijn onderwijzing, van zijn Torah. Zo gaf Moshe eertijds de Torah van de Eeuwige door aan het volk Israël. De Torah die hier het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob wordt genoemd. Moshe wordt hier koning en Yeshurun genoemd. Het woord Yeshurun is afgeleid van het werkwoord Yashar, dat recht of oprecht of geschikt betekent. De naam Yeshurun zou dan vertaald kunnen worden als de oprechte. Het wordt gezien als een weergave van Israëls ideële karakter. Mozes wordt gezien als de koninklijke leider te midden van de 12 stammen Israëls. Hiermee is hij een type van de grote koning die eens te midden van zijn volk zal leven en zal regeren over de ganse aarde in recht en gerechtigheid. De koning die ook het Lam Gods genoemd wordt en die in Openbaring 14 vers 1 staat op de berg Sion te midden van de 14 tienduizendtallen uit het volk Israël. Als we nu kijken naar de zegenwoorden die Moshe heeft uitgesproken over de afzonderlijke stammen, dan valt ons meteen op dat één stam ontbreekt. Simeon, de tekst geeft hier geen verklaring voor. Hij ontbreekt gewoon. Misschien omdat zijn erfdeel bij dat van Juda hoorde? We lezen dat in Jozua 19 vers 1 en 9. Het erfdeel van Juda was te groot voor deze stam. Daarom erfde Simeon te midden van het erfdeel van Juda. Ging hiermee de stam van Simeon op in de stam van Juda? Geenszins. In Openbaring zien we bij de opsomming van de 144.000 de naam Simeon weer terug. We zijn gekomen bij vers 6. Mogen Ruben leven en niet sterven en mogen zijn mannen groot in aantal zijn. Wat hier staat voor Ruben mag op het gehele Joodse volk worden toegepast. Door alle eeuwen heen tot op de huidige dag toe is de grote tegenstander, de Satan, erop uit geweest om het volk van God te vernietigen. En 75 jaar geleden leek het erop dat hij daarin zou gaan slagen, toen 6 miljoen Joodse mensen letterlijk van de aardbodem werden weggevaagd. Maar de Eeuwige heeft het tij gekeerd. Deze rampzalige periode in het bestaan van Israël werd de opmaat naar een ommekeer, een nieuw begin, het heilige land. Het beloofde land werd opnieuw in bezit genomen en de staat Israël werd gesticht. Een door 19 eeuwen heen verdrukt en opgejaagd volk, dat altijd met de vernietiging werd bedreigd, kwam thuis. Een volk dat nu in grotere getale leeft dan ooit en immer nog groeit. Vervolgens lezen we vers 7. Dit betreft Juda, hij zei, luister heren naar de stem van Juda. Breng hem terug bij zijn volk. Laten zijn handen sterk genoeg voor hem zijn en wees hem een hulp tegen zijn tegenstanders. Sinds de wegvoering in ballingschap van het tienstammenrijk door de Assyriërs is Juda afgesneden geweest van zijn volk. Eigenlijk begon dit al door de tweedeling van het rijk na het koningschap van Salomo. Door alle eeuwen heen zijn de Judeërs, de Joden, afgezonderd geweest van de andere stammen, die net als zij over de ganse aarde werden verspreid. Natuurlijk geldt dit niet in strikte zin. Onder de Joden bevonden zich ook Levieten en leden uit andere stammen. Maar gezien vanuit stamverband mogen we dit wel aannemen. En nu, in deze tijd, mogen we de hereniging zien van Juda met de andere stammen, die overal vandaan, vanuit de gehele wereld terugkeren naar het heilige land. En de eeuwige zal naar zijn gebed luisteren en een hulp zijn tegen zijn tegenstanders, die niets anders proberen dan deze hereniging te dwarsbomen. De Urim en Tumim, die in vers 8 genoemd worden, zijn een duidelijke verwijzing naar het priesterschap dat bij de stam Levi hoort. Levi werd in de Sinaï op de proef gesteld. Het was de enige stam die de eeuwige trouw bleef tijdens de schanddaad van het gouden kalf en trok, niemand ontziend, met getrokken zwaard door het volk om het strafgericht van de eeuwige te voltrekken. De Urim en Tumim waren de twee stenen die de hoge priester in zijn borsttas droeg om de wil van de eeuwige voor het volk te raadplegen. Ze zijn een verwijzing naar het eeuwige priesterschap dat aan Pinegas, de zoon van Aharon en zijn nageslacht werd beloofd nadat hij het godsgericht had voltrokken tegen een Israëliet die op schandelijke wijze een openlijk ontucht pleegde met een Midianitische vrouw. We kunnen dit lezen in Numeri 25 vers 11 tot en met 13. Ook in het herstelde Israël zal het priesterschap weer aan de stam Levi toevallen. De priesters zullen het volk weer onderwijzen in de Torah. Ook zullen zij de offers brengen als vanouds. Alleen zullen het nu geen zond- en schuldoffers meer zijn, maar brand- en vredeoffers. Offers van dankbaarheid, gedenkoffers. Deze offers zullen niet meer vooruitzien op het offer dat Yeshua heeft gebracht, maar terugzien op dat ene volmaakte offer zoals we dat kunnen lezen in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 10 en 14. In Benjamins erfdeel lag ook het gebied waar de berg Sion ligt en waar de tempel stond en mogelijk ook weer wordt opgericht. Zo woonde Benjamin altijd al heel dicht bij de eeuwige. Benjamin wordt de door de eeuwige beminde genoemd. Hij mag onbezorgd bij hem wonen als een huisgenoot. Dat kan op grond van het ene volmaakte offer waarover we zojuist gelezen hebben. Het is geweldig als je de door de eeuwige beminde wordt genoemd. Degene die zeker zo genoemd wordt in de gehele Bijbel is de Zoon van God zelf, Yeshua, Jezus. En allen die door het geloof in hem zijn, mogen zich ook door de Vader bemind weten. Zo geldt, wat voor Benjamin geldt, ook voor het gehele volk, dat de eeuwige lief heeft en hem volgt in gehoorzaamheid. Zo mogen wij ons ook huisgenoten Gods weten, zoals in Efeziërs 2 vers 19 tot en met 22 te lezen is. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. We lezen ook, hij, de eeuwige, zal hem, Benjamin, de hele dag beschermen, en tussen zijn schouders zal hij wonen. Maar in Deuteronomium 1, vers 29 tot 31, lezen we hoe de eeuwige heel Israël al heeft gedragen in de woestijn, zoals een man zijn kind draagt, namelijk op zijn schouders. Zo geldt wat over Benjamin wordt uitgesproken, ook hier weer voor gans Israël. God zal zijn volk dragen in de moeilijkheden. Hij zal voor zijn volk opkomen en hen beschermen. Nadat in de zegen voor Benjamin op grond van het offer van Yeshua de positie van de gelovige is vastgesteld, zien we in het woord dat Moshe over Jozef heeft uitgesproken de voortdurende zegeningen die eraan verbonden zijn. Regen, dauw en zonlicht zijn onontbeerlijk om op de eeuwige heuvels kostelijke wijn en boomgaarden te doen uitspruiten, vruchtbare akkers met tal van heerlijke gewassen te laten groeien en bloeien. Jozef ontving in Efraïm en Manasse een dubbel erfdeel, het recht van de eerstgeborene. De zegen die hij ontvangt is allesomvattend en kan alleen van de eeuwige zelf afkomstig zijn. Zon geeft warmte en stimuleert het groeiproces. De maan zorgt voor afkoeling en daardoor vormt zich de dauw die de vruchtbare aarde bevochtigt. Om alles te doen groeien en bloeien is ook de menselijke inspanning nodig om het land te bewerken. Ploegen, zaaien en oogsten. Dit wijst op Tikkun Olam, het begrip in het Joodse denken waarin God en mens samenwerken om de aarde tot vruchtbaarheid en bloei te brengen en uiteindelijk tot volmaaktheid, waarbij de mens echter weer volledig afhankelijk is van Gods zegen. Lesaper, lesaper b'tzion, Shema Adonai, Shema Adonai. Lesaper, lesaper, lesaper b'tzion, Shema Adonai, Shema Adonai. U'tehilato, u'tehilato, u'tehilato b'Yerushalayim. Lesaper, lesaper, lesaper b'tzion, Shema Adonai. And his praise in Jerusalem, when the people are gathered together and the kingdoms to serve the Lord. Als we naar de profetie over Zebulon en Issachar kijken, dan vallen enkele woorden op. Zij zullen de overvloed van zeeën opzuigen en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn. Daar kun je je natuurlijk van alles bij voorstellen. Kunstschatten, archeologische vondsten. Maar als we kijken naar wat er in de huidige tijd in het laatste decennium in Israël gevonden is, zowel in de Middellandse Zee als in het land zelf, dan val je van de ene verbazing in de andere. In de Middellandse Zee, net ten westen van de Israëlische kust, zijn grote hoeveelheden aardgas gevonden, verspreid over meerdere velden. Sinds enkele jaren worden enkele van deze velden al geëxploiteerd. Geologisch onderzoek tot nu toe heeft aangetoond dat als de gevonden velden geëxploiteerd kunnen worden, zij Israël de komende 100 jaar van aardgas kunnen voorzien. Onder de Golanhoogten zijn olievoorraden gevonden. Ook hier gaat het waarschijnlijk om grote hoeveelheden. De vraag is nog of bij de huidige lage olieprijs het economisch haalbaar is om de olie uit de grond te halen. Lezen we dan in vers 24 dat Asher zijn voet in olie zal dompelen, dan krijgt deze tekst, afgezet tegen de berichten uit deze tijd, een heel bijzondere betekenis. Natuurlijk kan men hier tegen inbrengen dat men in de tijd van Moshe nog geen olie als delfstof kende. Als er in de Bijbel over olie wordt gesproken, dan gaat het uitsluitend over olie als plantaardig product. Olijfolie of notenolie. Dat mogen zo zijn. Maar in het licht van de Bijbelse profetie kan de betekenis van woorden verschuiven. dan gaat het niet meer om de mensen die in de tijd van Moshe leefden, maar de profetie richt zich tot de mensen in een toekomende tijd, wellicht onze tijd. En dan krijgt het woord olie in het geheel van de tekst bezien een heel andere betekenis. Olie en gas wordt in onze tijd op grote schaal uit de zee opgezogen, letterlijk. En olie, maar ook andere delfstoffen, zoals ijzer en brons, zijn dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn. Wat te denken van het bericht dat in het zuiden van Israël, in de heuvels nabij Eilat, bij boringen, goud is ontdekt. En nog een flinke hoeveelheid ook. Overigens, in Bijbelse tijden stonden de heuvels in het zuiden van Israël al bekend om een voorraad koper. Het ontbreekt mij aan tijd om verder in te gaan op de profetie die over de andere stammen wordt uitgesproken. Er is veel over te zeggen. We moeten ook bedenken dat profetieën vervullingen kennen in meerdere tijdsperioden. Gods woord is over alle mensen in alle tijden. Zo zijn deze woorden van zegen die Mozes over het volk uitsprak door alle eeuwen heen een geweldige bemoediging voor het volk geweest. Ze hebben altijd uitzicht gegeven op een glorieuze tijd van herstel, in tijden dat het volk het zwaar te verduren had en velen dreigden de moed op te geven om deel uit te blijven maken van Gods eigen volk. Die bemoediging vinden we vooral in de laatste woorden van Moshe tot het hele volk. Die lezen we in vers 26 tot en met 29. Israël wordt hier weer aangesproken met de naam Yeshurun, oprechte. Hier wordt een beeld geschapen van de eeuwige als de grote helper van zijn volk, die in zijn majesteit op de hemelen en op de wolken rijdt. Roept dit al niet een beeld op van de grote koning als hij zal terugkeren op de wolken om zich te verenigen met zijn volk en zijn gemeente? De eeuwige God is een woning voor zijn volk. Eeuwige armen zijn onder hen. Hij verdrijft de vijand voor hen uit. In zijn opdracht zullen ze hem wegvagen. Ik moet hierbij denken aan de geweldige profetie in Ezekiel 38 en 39. Als de vijanden heel Israël hebben omringd een volk en land, ja zelfs Jeruzalem met de vernietiging wordt bedreigd, dan zal de eeuwige ingrijpen en de vijanden vernietigen en wegvagen. Een verschrikkelijke nederlaag zal het zijn voor die vijandige staten die Gods eigen volk zullen aanvallen. En vooral de laatste versen van Ezekiel 39 vind ik zo'n bemoediging. Wanneer ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. Dan zullen zij weten dat ik, de Heere, hun God ben, omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in het land en niemand van hen daar ginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere Heere. Als we deze teksten met de laatste woorden van de zegen van Moshe vergelijken, dan zien we hoe Gods plan zich door alle eeuwen heen voltrekt. Israël werd uit zijn land verjaagd en over de gehele wereld onder alle volken verspreid. Daar werd het verschrikkelijk vernederd, vervolgd en met de vernietiging bedreigd, alle eeuwen door. Maar de eeuwige heeft zijn volk niet vergeten, zoals hij niemand vergeet die hem toebehoort. Israël wordt weer vanuit de ballingschap teruggebracht in het beloofde land. De eeuwige laat niemand achterblijven. En Israël zal er veilig wonen en alleen. Het land zal weer overvloed kennen van koren en wijn, een beeld van vruchtbaarheid. De hemel zal dauw laten neerdruppelen. De aarde zal op tijd bevochtigd worden om de groei van gewassen te bevorderen. Israël zal het volk zijn dat door de eeuwige verlost is. Zo zal de hele wereld tegen Israël opkijken. De eeuwige zal een schild zijn voor Israël, maar ook een majesteitelijk zwaard. God zelf zal voor Israël strijden en de vijanden van Israël zullen niet anders kunnen dan Gods majesteit erkennen en zich aan hem en aan Israël onderwerpen. Is het niet geweldig om deel uit te mogen maken van het leger van die grote koning? Om te mogen wonen in zijn rijk van vrede en gerechtigheid? Om straks met hem en met zijn volk Israël verenigd te zijn? We gaan een heerlijke tijd tegemoet. Ik wens u een heel rustig weekend. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl.

that Yeshua, he is king, and he reigns evermore, and the end of his enemies is בגמרא הוא כבר מובא ומספרים אותו באופן קבוע חי לו יהודי אישם אישה וילדים שבעה ושם יוסף מוקיר שבת ידוע אני ויהיה ביום מתחת לכל דמיון היי בקטתו העלובה על שפת הים ניצבה והבקטה הקטנטנה המלוכלכת ומוזנחת הוא לא בזבז אפילו לירה אבל קשה יומם וליל הלחם צר הוא התקיים והכסף הוא חסך כל השבוע האישה, הבנים והבנות לא היו להם כל תלונות בבית אומנם אין דבר אבל הכל ידעו זה כבר שבהגיע יום חמישי יאמר בשמחה יקירתי הכיני נא אשתי היקרה אצלי הקניות מהירה הנה כל הכסף בידך הנה כל מה שיעלה בדעתך דקים רק מצוינים גדולים מותריים ושמנים גם יין טוב ובשר דבר שלא יחסר פירות טובים ורעננים המחירים כלל לא משנים והאישה יצאה לקנות וחזרה המוסך חבילות תאונות מיד התחילה בעבודה וכל הלילה לא ישנה ואבקה ובשלה תבשילים טעימים מוגה גדולה ובשלה היי ואבקה לרגע לא שפתה ולשבת הקדושה הביאו אורחים שלושה הבקתה יפה ומאירה כמו גן עדן מזהירה ובראש השולחן רבי יוסף על כיסו מוכן יושב כמלך בפנים מאירות וכן וברגש הר זמירות תשת חר יומי ימצא כמו השבת אין ונמצא מעבר לפינה מספר דקות רק הליכה עמד ארמון גדול וקצת זנוח הוא סביבו הייתה גינה וגם גדר שם ארוכה ושער שאף פעם אינו פתוח והאדם ששם ישב מיליונר גדול נחשב ובלבו הרע רק ידע לכל יהודי שמאה וצורר היהודי זקן מופלג מאוד היה אולי אפילו בן 80 וכמה ואשתו עם ילדיו נסו הרחק באונייה ואיש כבר לא ידע על מה ולמה הוא היה קמצן לא הביט בפני קמצן ככה היא לא לבדו היא בלי אנשים לצידו עברה תקופה קצרה והוא חלך במחלה חמורה אל ביתו הביא רופא שגם בכוכבים צופה וכך הוא מנחש כל מה שיתרחש והוא אמר כי יודע דבר שהרכוש שהוא צבר את כל כולו יירש רבי יוסף היהודי הרש הגוי שמע תחביר פניו איזה כלל לא מצא חן בעיניו הוא לא המתין עד מחר ואת כל רכושו הגדול מחר וקנה תמורתו יהלום הגדול ביותר ממש חלום ופרם את מגבעתו ובתוכה תפר אותו וכך הלך השר הדת על ההרים ירד ביקור פורח מחברת בני אדם אומר ראשו את המקבט לא להסיר הקפיד מיוד לכן איתה הוא גם ישן בדרך הוא פעם עבר והגיע לשפת נהר והגשר שעליו נטוי היה עבורו פיתוי ממש באותה שנייה כשעל הגשר הוא עלה החלה רוח שערה נשמע גשם זעם פתאום נהיה הרוח בזעם ידלה העיפה מראשו את המקבר הרוח אותה חטפה אל המים מיד צחפה והגוי ברוב זעמו קפץ אחריה בעצמו והנה הופיע דג יותר מדי הוא לא בדק את המקבט הוא בלה ומשם בשחייה עלה יחד עם עוד דאגים הישר על רשת הדייגים השבת כבר התקרבה כשהדג אל החוף הובא הדייגים מסתובבים מחפשים אך שום קונה אינם מוצאים החליטו כמוצא אחרון יוסף מוקי שבת הוא הפתרון אומר רבי יוסף טוב אבל לאשתי אין כבר כוח כמה חבל אומרת היא לא נורא יש לי עוד כדרה את הבטן היא פתחה אהו וקול גדול צחה יהלום יהלום הרי זה ממש חלום יהלום יהלום רבי יוסף מעיף מבט יהלום, כן יהלום, אבל זה לא כמו השבת. אמר על כך יהודי אחד, שבסיפור אין שום חידוש מיוחד, מה שעל שבת מבזבזים, חוזר בתוספת אחוזים. אמר על כך יהודי אחד, שבסיפור אין שום חידוש מיוחד, מה שעל השבת מבזבזים. חוזר בתוספת אחוזים יוסף מוקיר שבת picture me as one of them.

Zion. Let his praises be heard throughout all generations. Despised, and we did not care. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Nog nooit werd een app zo snel zo vaak gedownload. Pokémon Go haalde de grens van een omzet van $600 miljoen in 90 dagen. En daarmee is Pokémon Go veel succesvoller dan bijvoorbeeld Candy Crush. Pokémon Go is dus de snelst verdienende app ooit.